بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا وموجنكم تكيا تسليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمشكور الله ونعم زاكة لزكوانيك نام يونغوني ونعم هزو كتوتوه قد تكيتي شمباو كجا وقات كيتي هكي كنا شفنانا نكيتي تبلقيس وجدتها ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اللهم لك خيري يلي امبايا متكدليه خيره نعم فغلي كتك بلانكو ياك يا رزقي يا حلال انه ولي ذلك والقادر عليه. سندليه لك السليت تلشيا تنانز اثري وفي الصحيح. طيب، أنا سمع رحمه الله تعالى وفي الصحيح ما يمكوجة كالتصحيح يا إمام بخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس كتوك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهقى دمه. أنا سمع لا يمكوية كالتصحيح كتوكك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وممتومه والله صلى الله عليه وسلم قال أمسيما: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حكيكا واتوا وتكزاو. أبغض الناس إلى الله watu wanaotukiwa zaidi kwa Allah tabarak wa taala thalathatun, ni watu wa aina tatu. Adghabu an-nas, wanaotukiwa mno miongoni mwa watu, ila Allah wa Allah subhanahu wa taala thalathatun, ni watu wa aina tatu. Wa kwanza mulhidun في الحرم، نيولي أمباي أنا فانيا أتوب ونظام نإلحادي كتك حرم يا الله تبارك وتعالى. إبني الحرم المكي أو إبني الحرم المدني، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، لا يولي أمباي أنا تاك كليتا كتك الإسلام نكويكا كتك الإسلام منين وكي جاهلية، ومطلب دام امرئ، لا يولي أمباي أتيتاك دام يمت أتيتاك دام يمت yani mtu aliyokusudiwa hapa anataka kumdhulumu bighairi haki, pasi na haki, akataka damu ya mtu pasi na haki, yani kuuawa kwake, liyuhuriqa damahum, ili kumwaga tu damu zao, hakuwa na kisas wala hakuwa na kadha. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hii hadith al-Imam al-Bukhari. Sheikh Fawzan wafaqahu Allah ta'ala katika sharhi yake anasema qawluhu, qawli yake aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, abghadhu an-nasi fihi ithbatu al-bughdhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaochukiza mno katika watu, fihi ithbatu al-bughdhi, ndani ya maneno haya kuna kuthibitika kwa chuki na bughdha za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anabughudhika. Fahuwa jalla wa ala, yeye Allah jalla wa ala aliyetukuka, yubghidhu ahla shari, anawachukia watu wa shari, wa ahla alkufri, na anawachukia watu wa ukafiri. Kana kwamba anataka kusema hafidhahullah, katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala ambazo zinaendana na utukufu wake, al-bughd, bughdha, kuchukia. Allah anachukia, lakini bughdha ya Allah tabaraka wa ta'ala haifanani na bughdha wala chuki ya yeyote katika wale ambao amewaumba. Ni bughdha au chuki ambayo inaendana na utukufu wake. Tunathibitisha kama alivyothibitisha hilo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja wa jamiu ayati sifati numiruha haqqan kama naqala qiraz al-awwal. Aya zote na hadithi zote ambazo zitazungumzia sifa ya Allah tabaraka wa ta'ala au sifa zake, tutazipitisha kama vile zilivyokuja, kama walivyonukuu wa mwanzo walitutangulia, as-sadr al-awwal min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'i tabi'in, tutapitisha kama vile walivyopitisha wao. Allah subhanahu wa ta'ala anawabughudhi, anabughdha, anawachukia sana watu wa aina tatu. Tunasema Allah ana sifa hii, lakini sifa ambayo inaendana na utukufu wake, hatuishabihishi wala kuifananisha na bughdha ya yoyote katika walimwengu wake, kwa sababu laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, ndiyo nguzo yetu tunayotegemea, kwa sababu hal ta'lamu lahu samia la samia lahu wala nadhir wala shabih. Wa yuhibbu ahla al-khair, na Allah tabarak wa ta'ala anawapenda watu wa khair, wa ahla al-iman, na anawapenda watu wa iman. Allah anampenda mtu na anapenda kitu, anampenda mtu na anapenda kitu. Haya yote yamekuja katika al-adilla. Mfano amesema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, Allah anaridhia kwenu mambo matatu. Hiki ni kitu anapenda na anaridhia mumwabudu peke yake, wala msimshirikishe yeye na chochote. Anapenda mshikamano, anaridhia mshikamano, anaridhia suala la kuwanasihi viongozi wenu, hili ni tendo. Kwa hiyo anapenda vitu na anawapenda watu. Yuhibbu almuhsinin, yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa kadhalika, anachukia mambo na anachukia wenye kuyatenda mambo hayo. Kwa hiyo Allah anapenda mtu na anapenda kitu. ويحب أهل الخير نعنا وفيند واتو خيري وأهل الإيمان نعنا وفيند واتو إيمان وكتكوالي أبوانا وشكية كتكه حديث ملحد في الحرم أنا سمع الإمام الفوزان وفقه الله تعالى الإلحاد هو الميل إلحاد معنى ياكي نكميلي إلحاد نكميلي فينا لما نداني كميتوا اللحد اللحد فكوا umemili kutoka katika usawa wa kaburi. Wal murad bihi na kusudio la ilhadi katika hii hadith almayl an ta'atillah, kumili kutoka katika utiifu wa Allah ila ma'siyatihi, kwenda kunako kumwasiye. Kwa hiyo mulhidun fil haram ni yule ambaye anafanya maasiya kwenye haram, kwenye haram ya Allah tabarak wa taala, iwe ni haram ya Makka au haram ya Madina, zote ni haram. Anafanya maasiya kwenye haram, huyo abghadhu nnasi ila Allah, katika watu wanaotukiza mno mbele ya Allah ni yeye. والإلحاد نا إلحادي يعني معصية أو كوين دقومب محرم ينبهيل لمحرمشوا في كل وقت قد تكيل وقت سيو فكيات وكفك كوين حرم وما واتش إلحاد واتش معصية واتش وتيف كذلك سهب يوت وقت ووت لكن زيد anayechukiwa na Allah kwa kufanya ilhad ni yule ambaye anafanya ilhad katika haram. Anasema wa fi kulli makan, ilhad ni haram sehemu yoyote. Walakin alilhad fi alharam, lakini kufanya maasiya au kwenda kombo kimaadili na mengineyo katika haram, ashaddu dhambi lake ni kubwa zaidi kuliko kufanya ilhad sehemu nyinginevi. Kwa nini? Fahuwa haramu Allahi azza wa jalla, kwa sababu haram ni haram ya Allah. Yeye ndiye aliipa sehemu hiyo cheo na hadhi na nafasi na manzila mbele ya vipande vingine vya ardhi, kama wanavyosema ahlul ilm, Allah tabaraka wa taala anafanya alitakalo, anahukumu alitakalo, huvipa cheo na hadhi vipande fulani katika ardhi, akavifadhilisha kuliko vipande vingine vya ardhi. Haramu hii ameiweka mahala pale, ameichagua ardhi ya Makka katika kipande kile chenye mipaka yake, akaijalia kuwa ni haram. Amekichagua kipande cha ardhi cha Madina ambacho kina mipaka yake, akakipa nafasi ile na hadhi ile, ikawa ni haram al-Madani. Kadhalika Baitul Maqdis, na akaviacha vipande vingine vya ardhi, akavifadhilisha na kuvipa ubora vipande vyenye nyumba yake, nyumba zake za kiibada. Vipande hivyo kwake yeye vikawa vinapendeza mno kuliko vipande vilivyobaki katika vipande vya ardhi. Ahabbu albiqa'i ila Allahi masajiduha, vipande vya ardhi ambavyo vinapendeza mno mbele ya Allah ni vile vyenye misikiti. Allah anavipenda mno vipande hivyo, amevipa nafasi maalum. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala kipande cha Makka, kipande cha Madina amekijalia kuwa ni haram. Hiyo ni haram ya Allah. Wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairun lahu inda rabbi, atakayeheshimu vile ambavyo Allah amevipa hurma, akavipa nafasi, akavipa hadhi, akavipa jaha, hilo kwake yeye ni kheri, ambaye atajiheshimu vipande vya ardhi au chochote kile ambacho kwamba Allah tabarak wa taala anakipa hadhi. Akamheshimu mtume aliyempa fadhila, akamheshimu nabii aliyempa fadhila, akamheshimu alim aliyempa fadhila. Vyote hivyo vinaelekea katika aya yu'azzim hurumati Allah, yu'azzim sha'air Allah, na mfano wa kama hizo katika al-ayat. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala huvipa hurma vipande vya ardhi, huwapa hurma watu, huwapa huvipa hurma, huzipa hurma siku, huipa hurma miezi, zuhuu ukawa ni haramu kuliko mwezi huu. Minha arba'atun hurum, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Katika hiyo miezi 12 kuna minne ina hurma, kuna minne ina hurma. Ameipa hurma miezi minne: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Bakra aliyetaja al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo kufanya ilhadi katika haram, sehemu ambayo Allah ameipa hurma, ashaddu, dhambi zake ni kubwa zaidi kuliko kufanya ilhadi sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni haram ya Allah azza wa jalla, alladhi amara Allah azza wa jalla an yuhtaram, ni haram ambayo Allah tabaraka wa taala ameamrisha iheshimiwe, kwa sababu ina hurma, huwa na ihtiramu na hurma ya Allah tabaraka wa taala. Wa an yu'ammana an-nasu fihi, Allah ameamrisha watu ambao watapatikana kwenye hiyo haram wawe katika hali ya amani, wasibugudhiwe, wasiwekwe roho juu. Ameamrisha Allah wapewe amani wale wote ambao watakuwa kwenye hiyo haram yake Allah tabarak wa taala. Wala yu'tada ala ahadin, na wala wasifanyiwe uadumi au asifanyiwe uadumi yeyote katika watu, hata tuyur, mpaka ndege wasifanyiwe uadui, usimpige ndege wala usimpige njiwa katika njiwa wanaopatikana kwenye haramu ya Makka. Kuna njiwa wengi, na baadhi ya wakati wanakupita mbele ya macho yako, lakini huruhusiwi kumfanyia al-i'tida, ukampiga kofi au ukampiga jiwe. Wasaid, na viwindwa vyengine. Muda wa kuwa viwindwa hivyo vipo kwenye haram, sungura ukampiga gongo, huruhusiwi kumpiga gongo sungura aliyoko kwenye haram, ila wale wanyama ambao nimetoka hukumu kwamba hawa wauawe: nge, nyoka, alfara, panya, fuwaisi, kama ilivyokuja katika hadithi. Wala yu'tada ala ahadi, na wala haitofaa kufanyiwa uadui yeyote, hata tuyura, mpaka ndege. Katika ndege, jamii ya ndege ni njiwa na wengineo. Ameharamisha Allah Makka tangu ile siku aliyoumba mbingu na ardhi. Haikuwa halali kimapigano Makka kwa yoyote kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuhalalishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila kwa muda mdogo katika wakati wa mchana. Basi baada ya hapo ikaendelea kuwa katika hali yake ya amani anayotaka Allah tabarak wa taala. Na watu walipewa amani isipokuwa katika fathu Makka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amana an-nasa kulluhum, aliwapa watu wote amani walipoingia Makka, akawapa watu wa Maka amani alipoingia na jeshi lake. Akasema aliyosema kwamba atakayejifungia mlango wa nyumba yake yupo kwenye amani. Wa man dakhala dabi Sufyan, atakayeingia nyumba ya Abu Sufyan fahuwa amin, yupo kwenye amani. Atakayeingia kwenye albayt yupo kwenye amani, isipokuwa wanaume wanne na wanawake wawili, hawa akasema wauawe popote watakapokuwa. Anawaambia masahaba, walau wajadtumuhum muallikina liasari alkaaba, hata mkiwakuta kwamba wamejitundika kwenye mapazia ya alkaaba, wauweni. Abdullah ibn Abi Sarh, Ikrima mtoto wa Abu Jahal, na wengine wawili na wanawake wawili. Na wakataja ahlul ilm, kwa nini hawa hawakupewa amani? Wakasema hawa uadui wao kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni mkubwa sana, wamefanya mengi mabaya dhidi ya Uislamu. Pia walikuwa wakitunga mashairi baadhi yao kuwasifu maumbile ya wanawake wa Kiislamu na mengineyo. Hilo likawa ni miongoni mwa sababu zilizopelekea Rasul alayhi salatu wasalam awaondolee amani. Akasema hata mkiwakuta kwenye Al-Kaaba wamejitundika kwenye mapazia yake, wauweni. Wakauawa wawili. Ikrima akakimbia, Abdullah ibn Abi Sarh yeye akaenda kuomba hifadha kwa Uthman ibn Affan. Ikrima amekimbia kuvuka bahari, ima kuelekea Yemen au kuelekea wapi. Siku hiyo alipopanda katika jahazi hilo, Allah tabaraka wa taala akaleta dhoruba, dhoruba za baharini, upepo mkali, mawimbi makubwa. Nahodha wa kile chombo akawaambia, lan tanfa'ukum alihatukum alyawm, waungu wenu wale mliokuwa wakuabudu leo hawawezi wakakupeni manfaa. Waungu wenu wakishirikina sehemu hii hawawezi wakakusaidieni. Akasema Ikrima radhiallahu anhu, kama hawataweza kunisaidia hapa kwenye bahari hii, basi hakuna mwingine ambaye atanisaidia katika nchi kavu isipokuwa yule ambaye ataweza kunisaidia hapa. Akageuka kurudi Makka. Habari akazitoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakujieni Ikrima, msije mkamtukana baba yake, kwani hakika atakujeni Ikrima mu'minan muhajira, akiwa ni mu'min amefanya hijra kutoka katika kufur kuja katika imani, kutoka katika shirk kuja katika tauhid. Msimtukanie baba yake, kwani kumtusi mayit kuna muudhi aliyekuwa hai. Haya wameyataja baadhi ya ahli ilm. Akarudi Ikrima akakubaliwa Uislamu. Ama Abdullah ibn Abi Sarh yeye akajificha nyuma ya Uthman ibn Affan, wanajuana. Akampeleka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko kwenye Al-Kaaba, akamwambia, ya Rasulullah bai' Abdullah, ewe mtuba, pokea bai'a ya Abdullah, yani kunjua mkono wako akupe bai'a Abdullah, bai' Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukunjua mkono. Akarudia mara ya tatu, ya Rasulullah bayi Abdullah, pokea bai'a ya Abdullah. Mtume hakunyosha mkono mpaka mara ya tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawageukia masahaba akamwambia, alaysa minkum rajulur rashid idh yarani tafaffu yadi an bai'ati hadha fayaqumu yadhribu 'unuqah. Katika nyinyi hakuna mtu mwerevu ambaye ameniona mimi nimegoma kutoa mkono wangu kuchukua bai'a ya Abdullah, huyo akasimama akaikata shingo yake. Hakuna mtu rashid miongoni mwenu akayafanya hayo. Wakasema baadhi ya masahaba, ya Rasulullah, halla au ma'ta ilaina bi'ainik, kwa nini usingetupa signal kwa jicho? Akasema hiyo ni katika khiana na haifai kwa nabii kuwa na khiana. Almuhim, akapona Abdullah ibn Sarh kwa wasita wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wakawawa wawili, wakapona wawili katika wanaume. Abdullah ibn Sarh na Ikrima ibn Abi Jahl radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo hawa walipewa amani, na hii ndiyo asli kwamba yeyote hafanyiwi uadui, hata tuyur, mpaka ndege waswai na viwingwa wengine, la tunaffar, hawakimbizwi wala hawashungwi, wala usiwe ni sababu ya tamthir ya wanyama na wadudu waliokuwepo katika haram ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana imekuja kwenye Qur'an, ya ayuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum, enyi wale ambao mmeamini msiwaue viwindwa ilhali mko katika ihram. Na yeyote yule ambaye atamuua mnyama au ndege au kadha, basi atatoa fidya, fajazaa mithlu ma qatala min an-na'am, atalipa malipo ya mithili ya kile alichokiua katika wanyama. Yahkumu bihi dawa adlin minkum, atakayetoa hukumu hiyo, mfano umeua sungura, basi watu waadilifu wawili waje wakutathminishie yule sungura, kwamba sungura huyu chinja mbuzi wawili, kwa sungura huyu uliyemuua chinja mbuzi wawili, wagaiwe kwa mafukara wa haram. Haya anayesema Allah tabaraka wa taala kumaanisha kwamba haifai haswa kwa mahujaji kuyafanya hayo. Wa hata alkhala alladhi huwa alushm, mpaka manyasi hayakatwi, la yumta, hayakatwi wala hayabutu wala hayamulili. Wa kadhalika ash-shajar, kadhalika miti, la yuqta'u fil haram, haikatwi katika haram, haikatwi miti haram. Fa kaifa bi dima'i al adamiyyin, vipi kujimwaga damu za wanadamu? Fa kaifa bi dima'i al adamiyyin, vipi kumwaga damu za wanadamu, vipi kuwaua watu, ikiwa miti, ukoka au manyasi, ndege nao huruhusiwi wewe kuwaua, vipi wanaadam na kuwatupia bomu kama anavyofanya Mahuti laanatullahi alaihim na wengineo katika arrawafir mashia ambao wanafanya i'tida katika haram ya Allah tabaraka wa taala. Anasema hafidhahullah, wa ashaddu min dhalik, na kubwa zaidi kuliko hayo, ashirku fil haram, ni mtu kufanya ushirikina kwenye haram. Hayo yote hayafai, mwaga damu za watu, kukata miti, kadhalika manyasi, kadhalika ndege na viwindwa vingine havifai. Lakini kubwa zaidi katika yale ambayo hayafai katika haram, ashirku fil haram, kufanya ushirikina kwenye haram ya Allah tabaraka wa taala, kama anavyofanya wengi katika watu wanaokwenda katika ibada za haji na mengineyo, wanakwenda wanamuomba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kaburi lake, namuomba Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, ila hali Rasul alayhi salatu wasalam yeye hawasikii, kadhalika hajui lugha zao, hajui lugha zao. Zamani kulikuwa na baadhi ya watu wanaandika karatasi wanapoagwa na baadhi ya mahujaji, naona inshallah jirani yangu safari hii Allah ameniita kule Haram, sababu wanasema hija ni wito. Kwa hiyo nimeitwa safari hii, nitakwenda kushiriki katika ibada ya haji. Baadhi ya majirani wanaandika barua, basi tuna barua yetu hapa, tupelekee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakitumbukiza vikaratasi pale wanapopita kumsalimia Rasul alaihi salatu wassalam na Abu Bakar na Umar, wanatumbukiza kwenye chumba cha kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakiyafanya hayo zamani. Zinachukuliwa barua zinasomwa, utakuta kuna shirki. Ewe Mtume wa Allah, mambo yetu yamekuwa mazito, mambo yamekuwa magumu, tusaidie huko mbele ulipo na mfano wa lugha kama hiyo. Wanamuomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kama mtawaomba hawasikii maombi yenu, hawasikii maombi yako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar hawasikii maombi yako. Walau sami'u, kisha akasema Allah tabarak wa ta'ala, na lau kama watasikia, lau ikikuwa haliwezekani, mastajabu lakum, hawawezi wakakujibuni. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakwenda kuwakana kwa ushirikina wenu mlikuwa mkifanya. Kwa hiyo hii ni shirki, kumwomba mayit ni shirki. Wako baadhi ya watu wameshuhudiwa badala ya kuswali kuelekea usawa wa al-Kaaba au Baitullah al-Haram, wakiwa Madina wanasali kulielekea kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanaonekana watu hawa wapo. Kadhalika wengine huonekana wakishika grili na vyuma vilivyokuwa nje ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapapaswa na kujifuta mili yao na nyuso zao na kujifuta kwenye nguo zao walizovaa, wakitaraji kwamba wanapata baraka na mfano wa masuala kama yale. Kwa hiyo anasema Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala, wa ashaddu min dhalik, na kubwa zaidi kuliko hayo tuliyoyataja, ashirku fil haram, ufanya ushirikina kwenye haram, wa duaa ghairi llahi azza wa jalla, na kumwomba asiyekuwa Allah azza wa jalla. Kumwomba Abdul Qadir Jilani, kumwomba Albadawi, au kuomba kupitia kwa Albadawi. Na wako baadhi ya watu katika viwanja vya Mina, kwenye mahema ya Mina, baadhi ya mahujaji wa Tanzania wanakwenda na madufu yao, wanakwenda na madufu na wanapiga maulid wakiwa kule, wanatawassal kupitia Mtume wa Allah, wanatawassal kupitia Albadawi, wanatawassal kupitia rijal min bani Alaw, wakisema ya Rasulillahi walbadawi wa rijali min bani Alaw salaku fi nahji an-nabawi bi Rasulillahi walbadawi. Wanatawassal tawassul hizi ambazo hazifai, zimekatazwa kisharia. Wanafanya hayo kwenye viwanja na viunga takatifu vya Mina. Kwa hiyo haifai kufanya shirki katika haram wala kumwomba asiyekuwa Allah. Watu wa tarika, na kuna taasisi yao ya kitarika, wakienda kule wanadhikiri kwenye mahema, wanadhikiri na wanamuomba Abdul Qadir Jailani wakisema, madadi ya Jailani, aghithna ya ghaw, tuokoe ewe mwokozi, aghithna ya Jailani, tuokoe ewe Abdul Qadir Jilani, tupe msaada ewe Abdul Qadir Jilani. Na maneno haya ni shirki, anayeyafahamu akiyasema kwa kuyaitakidi yanamtoa katika Uislamu wake, yanamtoa katika Uislamu wake. Na wale wanaosema Uwaisu jaa kamustaghitha, amekuja Imam Uwaisu, Imam Uwaisu ni kiongozi wao katika tarikatul qadiria, mwenye asili ya Kisomali, wanamuomba Uwais, wanamuomba Uwais ibn Ahmad. ايش نكبيت تفسير ويعتدى عليه ولا يعتلى ها يكوافي طيب جزاك الله خير فكيف بدماء الآدميين ذيب قدام زوات والاعتداء عليهم نقوى فنية ودوي وأشد من ذلك نقوى زيد كلكهلو الشرك في الحرم كفان الشركين في الحرم ودعاء غير الله نقوى مباسيك والله والبدع نقوى فنية بدع والمحدثات في الحرم نقوى فنية يليسوشوى كتك ديني وكيفانيا كتك حرم يا الله أيو يوتي هيفاي kwenye bid'a kwenye haram wako baadhi ya watu wakienda kule wanakwenda na misimamo yao walitoka nao makwao wakisali al-fajr imam wa makka imam wa madina haletu kunut wao waradhiwa waache kusali katika msikiti huu ambao daraja zake swala moja ni kwa swala laki moja katika misikiti mingine msikiti wa makka na msikiti wa Madina swala moja ni swala 1000 katika misikiti mingine. Mtu yuko radhi apitwe na fadhila hizo kwa kuwa imamu hakunuti katika swala ya alfajiri. Anaswali wapi? Anaswali na kikosi chake katika hoteli ili walete kunuti ya alfajiri. Hawa wanafanya bid'a. Kunuti ya alfajiri ni bid'a. Haikutoka kwa Mtume sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم ولك أبو بكر ولك عمر ولك عثمان كما لبصيما إليه مقصة الصحابة ومليزا ببياكي أكما بي يا أبتي أي ببيان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولجالي وفصالي يوم يمتون صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ولصالي يوم يا أبو بكر ويوتولواكي الله لكجالية وكصالي نوما يا عمر وكصالواك نوما يا عثمان أفكانوا يقنطون في الفجر جي كويل ولقوة وكقنوت الفجر أكسما أي بني محدث إيوك جنوام هو نوزوش إلو جانب لمزوليوة فليكو فموجة كما أهل السنة الجماعة هويكتاي قنوت wanasema kunuti zipo lakini kunuti zao wanazokubali ni kunutu nawazil kunuti wakati wa majanga ama kunuti alfajiri peke yake miaka na mikaka miaka nenda miaka rudi wanasema hilo halipo katika sharia wala kulifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ama ile hadithi iliyokuja ikasema wa amma fi subh fama zala yaqnut hatta faraqa ad-dunya ama wakati wa alfajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuwa ni mwenye kukunuti mpaka akaiaga dunia. Hadithi Anas wanasema ahlul ilm hadith mawdhu' haikusihi kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadith dhaif. Wa ashadu min dhalik ash-shirku bil ash-shirku fil haram. Na kubwa zaidi ya hayo ni kufanya ushirikina kwenye haram. ودعاء غير الله عز وجل نقومون باسيك الله لبايا زيده له والبدع والمحدثات نقفني بدع نقفني ليوسف في الحرم قال تعالى أن سمع الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم mwanzo wa aya imeanza inal ladhina yakuruna nani asome aya wayasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnasi sawa al'akifu fihi wal bad Inna alladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah, hakika ya wale ambao wamekufuru na wakawa wanawazuilia watu kutokamana na njia ya Allah. Wal masjidil haram, wakawa wanawazuilia watu kutokamana na msikiti mtukufu. Alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an al'akifu fihi wal bad, msikiti ambao tumeujalia ni wa watu wote, wakazi wa hapo na wanaokuja, kwamba wao na wale ni sawa. Waman yurid fihi biilhadi bidhulmin nudhiqhu min adhabin alim, na yoyote yule ambaye kwamba atataka, atadhamiria kwenye moyo wake kuhusu msikiti huo kufanya ilhad, kufanya maasia yoyote, bidhulmi, kufanya dhulma yoyote, aliyedhamiria tu kwenye moyo wake kwamba atafanya baya kwenye msikiti wa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya maasia au kwa kufanya dhulma, nudhiquhu min adhabin alim, kwa hakika tutamwonjesha huyo katika adhabu iumizayo. Anasema alimamu Saadi akitafsirihi aya rahmatullahi taala alayhi, anasema yukhbiru taala an shana'ati ma alayhi almushrikuna alkafiruna birabbihim, anakhabarisha Allah tabarak wa taala juu ya ubaya ambao wapo nao ubaya huo washirikina makafir kumfanyia mola wao. Wa annahum jama'u baina alkufri billahi wa rasuli, na kwamba washirikina hao wamekusanya baina ya kufru ya kumkufuru Allah na mtume wake, wa baina as-saddi an sabilillah, na baina ya kuwazuilia watu na njia za Allah, wa mani an-nasi min al-iman, na kuwazuilia watu kutokamana na iman, was-saddi aidan, na kuwazuilia watu vile vile an al-masjid al-haram, kutokana msikiti mtukufu, bal saddu anhu afdal al-khalq, bali walimzuilia kutokamana na msikiti huo mbora wa walimwengu wote, Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa ashaba, wakamzuilia mbora wa walimwengu wote ambaye ni Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu, na masahaba wake. Walhalu anna hadha almasjid, walhalu anna hadha almasjid alharam min hurmatihi wa ihtiramihi wa azamatihi anna man yurid fihi biilhadi bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim, ilhali msikiti huu mtukufu miongoni mwa utukufu wake na ihtiramu wa msikiti huu na utukufu wake msikiti huu ni kwamba Allah tabaraka wa taala anasema yeyote atakayekuwa ameudhamiria ubaya huu msikiti kwa kufanya maasia au kwa kufanya dhulma yoyote kwa kudhamiria tu, nudhiquhu min adhabin alim, tutamuonjesha mtu huyo adhabu iliyokuwa kali. Anasema Sheikh Fauzan wafaqahu Allah, famujarradu lirada, kwa mujarradi tu wa mtu kukusudia kuwa na takwa kwenye moyo wake, yani kuwa na tashi kwenye moyo wake, akawa ana matakwa au ana matashi, lau nawa fi qalbi, lau ikitokea mtu amenuia kwenye moyo wake, annahu yuridu an yunaffidha shay'an fil haram, ya kwamba yeye anataka kutekeleza jambo kwenye haram, jambo baya, akadhamiria kuwalipua watu au alinuilia kwenda kuiba au kufanya ugomvi wowote au kwenda kupigana au kufanya kadha, kwa mujarradi wa kuwa na matakwa hayo kwenye moyo wake, lau nawa fi qalbi, lau angenuilia hilo kwenye moyo wake, annahu yuridu, ya kwamba yeye anataka ayunaffidha shay'a, kutekeleza jambo au kutekeleza mkakati aliyoupanga, au utekeleze mkakati huo fil haram, kwenye haramu ya Allah, fa inna Allaha, kwa hakika Allah subhanahu yudhiquhu al-adhab al-alim, atamwonjesha adhabu iliyokuwa kali. Hatta walau ma nafadha, hata ikitokea hakutekeleza jambo lake hilo, akazuilika kwa sababu miongoni mwa asbabu, alikuwa anaumwa siku hiyo, hakwenda kutekeleza mkakati wake, ataonjeshwa adhabu kali. Au alikwama, au alipotaka kulikuwa kwa milipuko yake ikamgomea, Allah hakuikadiria siku hiyo. Nudhiquhu min adhabi alim. فمجرد الإرادة ومجرد وامتكوا إرادة على سمى فكيف إذا نفذ. نعم فكيف إذا نفذ بيبي أكي وعمل تكليز هلو كما ولي مشيعة كالتحج مكجانة ولي بقوة ومفانية جمزاو نميك كتياو وذور مهجاج وكسببش الزحام wakafu waliokufa katika mahujaji katika viwanja vitukufu bila shaka wana adhabu kali kwa Allah tabarak wa taala. Fal amru ashad wal iyadu billah, kwa ambaye atatekeleza mkakati wake mbaya katika msikiti wa Allah wa Makka au katika haram ya Madina, fal amru ashad, basi jambo kwake ni kubwa. Wal iyadu billah, atunamwomba Allah tuhifadhi. لأن الحرم أمره عظيم وسبب حرم هي مكة شان ياكنك وسانا. والمراد بالحرم ناكسدي ولا حرم كسكي حرم من ما نياكي. أنا سيما ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة نكيل كفان لش عرضي كيلي شوفو ناني يزيل ميني المحيطة بمكة زليزو سنغشيوة زليزو كوكو كتندي ومكة كنا ميلي مالوم أمازو سينا مفاكيات كسنغشيوة مفاكيات ومعني سهمو هي وفانو مشاريكي سهمو هي وفانو مغربي سهمو هي وفانو كسكزيني نفسيني من جميع الجوانب وطوكا كتكا باندي زوتي مكي باندي مالوم kuna maili pale maalumu, kuna kilometa maalumu ambazo hujulikana kwamba kutoka hapa mpaka hapa hii ni haram. Kutokea upande wa Madina, kutokea upande wa Madina haramu inaanzia kwenye at-Tan'im. Tan'im, upande wa Tan'im. Zama hizo kulikuwa na nyumba za Bani Far kilometa 3 kutoka Makka. Kuanzia Makka kuja siku ya Tan'im ni maili 3 amyali, ni maili 3 kwa upande wa Madina. Na katika usawa wa kutoka Yaman, kutoka Yaman 7 amyali ni maili 7 kutoka Makka kuelekea usawa wa Yemen ni maili 7. Na kutoka upande wa Taif, kutokea upande wa Taif ala sabiat ala 7 amyali kadhalika ni maili 7 kutoka Makka kuelekea upande wa Taif. كذلك كتوكا كتوكا فاندي وعراقي كذلك كتوكا فاندي وعراقي من 7 أميال نميل 7. نكتوكا فاندي وجعرانا فاندي وجعرانا على 9 أميال نميل 9. آيو لما نقوليوا كتوكا فاندي الإمام النووي لما نقوليوا كتوكا فاندي الإمام النووي كتوكا فاندي المجموع المجموع في شرح المهذب. وهي هي ذو مفاق يا حرم كنزي مكة كجا أساوى ومدينة بميل 3 كتوك مكة ولكي أساوى ويمن بميل 7 kutoka Makka kuelekea usawa wa Taif ni maili 7. Kutoka Makka kuelekea usawa wa Iraq ni maili 7. Kutoka Makka kuelekea usawa wa Jiran ni maili 9. anasema wal muradu bil haram, na kusudio la haram, ma kana dakhil al abyal al muhita bi makkah, ni kile kipande cha ardhi kilichoko ndani ya zile maili zilizozungushiwa zinazofahamika katika mji wa Makkah kutoka kona zake zote na pande zake zote, min jami'i al jawanib. Wa huwa alladhi la yunaffaru saydu, na sehemu hiyo yenye maili hizo humo ndani yake ndiyo sehemu ambayo huruhusiwi kukifukuza wala kukishunga kiwindwa, wala yuktala khala'u, wala aikazikazi nyasi zake, wala ultakatu luqatatuhu, wala havipotwi vipotewa vyake, vipotewa vile kitu kilichopotea, vipotea vilivyopotea Makka haviokotwi. Umeona simu ya mtu, illa limushri, isipokuwa atakayeruhusiwa kukiokota kile kilichomwanguka mtu ni yule mwenye dhamira ya kutaka kukitangaza na kukifanyia taarifa, ama kwa asiye kuwa na dhamira hiyo asiokote, akiangalia kama vile tulivyo. Wala yu'tada fihi ala ahadi, wala haifai kufanyiwa uadui katika sehemu hiyo takatifu yeyote, la fi irdhihi, si kufanyia uadui kwa heshima yake, wala fi damihi, wala kumfanyia uadui kwa damu yake, kumwaga damu, wala fi mali, wala kumfanyia uadui kwa mali yake, kamkora kwa kumdhulumu, lianna man dakhalahu, kwa sababu yeyote ambaye ataingia katika hiyo haram kana amina, huyo yupo kwenye amani, yupo kwenye amani huyo. Anasema Allah tabaraka wa taala, awalam yarau anna ja'alna harama amina wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim afabilbatil yu'minun wa bini'mati llahi hum yakfurun, katika suratul ankabut aya 67. Awalam yarau, hivi hawajaona hawa makufari Quraysh, hawajaona, hawajui, anna, kwamba hakika sisi ja'alna harama, tumeujalia mji wao wa Makka na nchi yao hiyo huwa ni sehemu takatifu, amina, tena yenye amani, hilo hawajaliona. Wayutakhaffafu an-nasu min hawlihim, ilhali watu waliopo pembezoni mwao wanabwakuliwa. Lugha ametumia al-Imam al-Farsi, wanabwakuliwa. Sasa tuwaulize watu wa Zanzibari, Abu Munzir, Sheikh Farsi anasema wanabwakuliwa. Kubwakuliwa ni nini? Au katumia Kimombasa, sababu pia aliishi Mombasa. Mombasa nani wa Mombasa kusaidia? Nani? Sheikh Ahmed, hujui? Ikhtitaf ni kupora, kunyofoa. Huenda Allahu a'lam maana yake, hawaoni makufaru Quraysh kwamba sisi tumeujalia mji wao huu, tukaujalia kuwa ni haram, pahala patakatifu, amina, sehemu yenye amani. Wao wako kwenye amani mahala hapa, ilhali amani hiyo haipo katika miji mingine. Watu wa sehemu hizo ima wanapigwa, wanauawa, wanafanyiwa kadha wa kadha katika aina ya maovu, lakini nyinyi ambao kwamba mko hapa kwenye haram mpo kwenye sehemu takatifu, mpo kwenye sehemu yenye amani, hili hamlioni kwamba hii ni neema miongoni mwa neema za Allah? Na ndio maana mwisho aya ikasema afadhil batil yu'minun, baada ya yote haya wanaendelea kuamini batili. Wa bi ni'mati llahi, bali akataja neema, wa bi ni'mati llahi hum yakfurun, na kwa neema za Allah wao wanatikana, wanazikanusha. Tumeelewana? Tayyib. Na akasema Allah tabarak wa taala, awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilayhi thamarat kulli shay. Mwanzo aya inaanza inna tattabi'il huda ma'aka nutakhaffafu min ardina. Anasema Allah tabarak wa taala, waqalu inna tattabi'il huda ma'aka, wa kama ambia mtume sallallahu alayhi wasallam, inna tattabi'il huda ma'aka, kama sisi tutafuata huo uongofu pamoja na wewe kama unavyotutaka Muhammad, mutakhaffafu min ardina, kwa hakika tutanyofolewa, tutatolewa katika miji yetu, yani tutapigwa sisi na makabila ya Waarabu, watatutoa katika mji wetu huu. Awalam numakkin lahum harama, Allah anasema hivi hatukuwa makinishia na kuwajalia nchi yao kuwa ni haram, kuwa ni mahala patakatifu, amina, penye amani, yujba ilayhi thamaratu kulli shay, yanakufutiwa matunda ya kila aina, hatukuijalia nchi yao kuwa hivyo. Mahalu shahidi katika hii aya haraman amina, aya kwanza na aya pili, haraman amina. Kwa nini? Sababu Sheikh anasema li'anna man dakhalahu kana amina, kwa sababu yeyote ambaye ataingia katika ardhi hiyo basi yuko katika amani, kwa sababu sehemu ile ni sehemu yenye amani. Allah ameitaja hilo katika suratul Ankabut 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, na katika suratul Qasas 57, awalam numakkin lahum haraman amina. Anasema hafidhahu Allah, kana an-nasu fil jahiliya, walikuwa watu zama za jahiliya, wa hum ahlu sharri, na wao walikuwa ni watu wa shari, wa ahlu qitali wa gharatin, watu wa mapambano, watu wa mapigano, ahdin wa salbin, watu wa kuiba na kunyang'anya na kupora. Kanu idha dakhalu al-harama aminu, wanapoingia katika haram aminu, wanakuwa katika amani. Hatta inna ahadahum, hata inafikia mmoja wao, kana yalqa qatila abihi, alikuwa akikutana kwenye ile haram na muuaji aliyemuua baba yake, fala yuhayyijuhu, hampandishii mori, hatta yakhruja min alharam, mpaka wanapotoka katika ile haram. Akiona kwamba huyu aliniulia baba yangu na sikumpata, hana ruhusa ya kumfanya chochote. Na ndivyo walivyokuwa wakifanya hata Makureishi, mpaka akitoka katika mipaka ya haram mambo mengine yanaendelea. Hadha, anasema hili lilikuwepo, wa hum ahlu jahiliya, ilhali bado wao walikuwa ni watu wa zama za jahiliya, fakaifa bi ahli alislam, vipi kwa watu wa waislamu, kwa watu wa Islam hali itakuwaje kwa Waislamu? Ikiwa wajahilia walikuwa wakiadhimisha al-Kaaba, wakiadhimisha haram taadhima hii, vipi sisi wa leo hii? Vipi sisi Waislamu? Na ndio maana utagundua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, inna qaumak lamma banaw al-bayt, hakika watu wako Makureishi, ewe Aisha, inna qaumaki lamma banaw al-bayt, hakika watu wako ewe Aisha walipoijenga hii al-Kaaba, Makureishi walijenga al-Kaaba, walifanyia ukarabati, baada ya kutokea mafuriko yaliyoangusha kuta zake, wakaijenga upya al-Kaaba Makuraishi. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wasallam anamwambia Aisha, watu wako Makuraishi walipoifanyia al-Kaaba tarmim, walipoifanyia ripea al-Kaaba, kasaru an qawaid Ibrahim, walifanya mapungufu, hawakuijenga al-Kaaba katika misingi ambayo alijenga Nabii Ibrahim. Walaula hadathan qawmak bilkufri lahadamtu albayt wa banaytuha ala qawaid Ibrahim, lau kama sikuchelea watu wako Makuraish ambao hawana muda mrefu wameingia katika Uislamu kurudi kwenye ukafiri, ningeivunja al-Kaaba yote alafu nikaijenga katika misingi ya Ibrahim. Akiwa na maana ibaki al-Kaaba katika misingi sio kuwa yake bora kuliko watu kurejea kwenye ukafiri. Ahlul ilmu wanapoisherehesha hii hadithi wanasema Quraysh, Makuraish kanu yu'azzimuna al-bayt, walikuwa wakiadhimisha al-Kaaba ta'zima kubwa sana sana. Kwa hiyo ikitokea Muhammad anaivunja al-Kaaba, huenda wakarudi kwenye ukafiri wao, wakasema hii sio dini ya haki. Angalia anaoifanyia Kaaba utovu wa nidhamu, huenda wangeyasema hayo. Kwa hiyo sifanyi hilo, bora ibaki al-Kaaba katika misingi sio kwa Ibrahim kuliko kurudi watu kwenye ukafiri wao. Amechelea ya watu kurudi kwenye ukafiri kwa sababu Makuraish walikuwa wakitukuza al-Kaaba ta'zima kubwa haina mfano. Na ndio haya ambayo tunayaona hapa, mtu anakutana na muuaji aliyemuua baba yake, hamfanyi chochote, hampigi kofi wala hamnyusi wala kadha, mpaka watoke kwenye mipaka, mipaka ya haram. Hili lilikuwepo zama za jahiliya. Vipi kwa wanaodai Uislamu? Vipi mashia wanaopeleka pale makombora? Vipi mashia ambao kama mshikwa vijana wao wakiwa na milipuko? Hawa kweli ni Waislamu, wanafanya jambo ambalo kwamba walishindwa kulifanya jambo hilo kina Abu Jahali, kina Abu Lahabi, kina Umayya bin Khalaf. Hawa ni makufaru Quraysh, wameona haya al-Kaaba, lakini haya hiyo haipo kwa wanaodai Uislamu, mashia ar-Rawafid la'natullahi alayhi al-mutatabi'a ila yawm al-qiyamah. Anasema faman i'tada fi al-haram, yeyote yule ambaye atafanya uadui i'tida katika haram, fa inna Allah jalla wa ala, wa hakika Allah aliyetukuka tawa'adahu bil adhab, ameshampa makemeo makali kwamba kuna adhabu aliyoiandaa, bil adhabi al-alim, wa adhabu iliyokuwa kali sana. Na hapo utaona wazi ukafiri wa Ushia, anafanya jambo kwenye haramu ya Allah ambalo ameshindwa kulifanya Abu Jahal, Firaun wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha hii Abu Jahal ni bora, ana afadhali, ana nafuu kuliko Shia. Kwa nini? Abu Jahal ameitukuza al-Kaaba, ameheshimu al-Kaaba. Shia haitukuzi al-Kaaba, haiheshimu al-Kaaba. Tufahamiana vizuri? Tayeb, nafikiri tushileni hapo, kuna maswali hapa. Aqini kalama ايش ماذا يجبى اليه ثمرات يجبى اليه ثمرات كل شيء ينكفتيوا متوندا يا كل اينا متوندا yote yanavutwa yanapelekwa Makka. Wao ardhi yao si ardhi ya kilimo, lakini hakuna tunda la ulimwenguni ambalo utalikosa Makka. Hakuna tunda ambalo linaliwa na mwanadamu lipo ulimwenguni huwezi kulikosa Makka. Warzuquhum min athamarati la'allahum yashkurun. Na miongoni mwa ahlul ilmu wanasema ile pia ni dua ya Ibrahim. Inasemaje aya imeanzaje? ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم لا آية يجوز وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أليكوسيما إبراهيم إيوه ملوان وجالي امجه هو نمجه من أمان وارزق أهله من الثمرات نقوم بأو وارزق وات وامجه أين مالي مالي زمتنا والي وتقوم أمين الله نسل يمشه الله قسيما لا تكيف كفور فيها لتمني يمشى كدوه كيش أنت قد يكفتوك كون جهنم na naam illa al-idkhir naitwa idkhir katika hadith ilikuja katika hadith la iltaqatu luqtatuhu wala yuqtala khalahu akasema al-abbas mwambie mtume illa al-idkhir akasema illa al-idkhir fa innahu liqinihim wa biyutihim قريت وإذخر ها مغارين ما بيجانو نمغومتي نهدنا سلبي وقراجي نونيانانيو